εκείνα. Τα βράδια στην κουζίνα, στην τρέλα της στιγμής, ένα σου χάδι. Στα μικρά μικρά σε θέλω, στα μικρά μικρά σε ψάχνω. Λεπτομέρειες μικρές που με κρατάνε στη ζωή. Στα μεγάλα όμως με διώχνεις, στα συρτάρια με στριμώχνεις, στην αγάπη ναυθαλήνη βάζεις κι αλλάζεις εποχή. Πάλι σου ζήτησα να πάρω άλλο ένα τσιγάρο, γύρισα μαδιανή, ήταν η θέση πάλι. Έβαλα μια ταινία, δεν έχει σημασία, τι κι αν δεν είσαι εκεί, ρωτάω αν σ' αρέσει. Στα μικρά μικρά σε θέλω, στα μικρά μικρά σε ψάχνω. Λεπτομέρειες μικρές που με κρατάνε στη ζωή. Στα μεγάλα όμως με διώχνεις, στα συρτάρια με στριμώχνεις, στην αγάπη ναυθαλήνη βάζεις κι αλλάζεις εποχή. Πέρασα απ' το δρόμο που είχαμε βρεθεί, το μικρό μπαράκι είναι ακόμα εκεί. Βρήκα και δυο καρδιές στον πάγκο χαρακές. Σ' αγαπώ για πάντα λέγανε κι αυτές. Κι εγώ είμαι εδώ, ακόμα εδώ, ψάχνω έναν άνθρωπο να βρω. Εγώ είμαι εδώ, ζητάω φωτιά, να βάλω πάλι πυρκαγιά. Έχω τσιγάρο, έχω ποτό και μια καρδιά να μοιραστώ. Εγώ είμαι εδώ κι η μοναξιά ψάχνει και εκείνη συντροφιά. Κι αν φύγουν οι άλλοι, αύριο πάλι θα είμαι εδώ. Κι αν φύγουν οι άλλοι, αύριο πάλι θα είμαι εδώ.

σ' αυτό που με τραβάει στο βυθό. Πόσα χρόνια χάλασα στη δική σου θάλασσα. Ο δράστης αγάπης μας τα κύματα. Τι φουρτούνες ζήσαμε κι όμως επιζήσαμε. Τώρα αν φύγεις θα είμαστε δυο θύματα. Πόσα χρόνια χάλασα στη δική σου θάλασσα. Ο δράστης αγάπης μας τα κύματα. Τι φουρτούνες ζήσαμε κι όμως επιζήσαμε. Τώρα αν φύγεις θα είμαστε δυο θύματα. Το φως μου μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα πάρε μ' αγκαλιά. Aqui. σαν να με ρωτάς. Πες μου μ' αγαπάς, σου απαντάω. Κάθε φορά που σε κοιτώ θέλω να σου πω όσα δεν είπα, πως παραδόθηκα εγώ σ' αυτό το χωρισμό. Κάθε φορά που με κοιτάς μέσα μου ξυπνάς μια καταιγίδα, ψάχνει λιμάνι το κορμί και εσύ είσαι η αφορμή. Μα δεν γίνεται να θυμάται ακόμα η καρδιά να πονάει, δεν γίνεται. Αφού λένε πως ό,τι πληγώνει στο χρόνο αφήνεται και ό,τι αλλάζει, αλλάζει μόνο για καλό. Δεν γίνεται, υποτίθεται πως σε ξεπέρασα, μα δεν γίνεται. Και το κάθε σημάδι στο σώμα αρνιέται, δεν σβήνεται. Και τις νύχτες σου φωνάζει σ' αγαπώ. Κάθε φορά που με κοιτάς μέσα μου χτυπάς την ίδια πόρτα. Ανοίγω μες στα σκοτεινά ξανά και είσαι εδώ. Κάθε φορά που σε κοιτώ τυφλώνουν το μυαλό τα ίδια φώτα και πάλι ψάχνεις σαν τρελή η αγάπη να κρυφτεί. Μα δεν γίνεται να θυμάται ακόμα η καρδιά να πονάει, δεν γίνεται. Αφού λένε πως ό,τι πληγώνει στο χρόνο αφήνεται και ό,τι αλλάζει, αλλάζει μόνο για καλό. Δεν γίνεται, υποτίθεται πως σε ξεπέρασα, μα δεν γίνεται. Και το κάθε σημάδι στο σώμα αρνιέται, δεν σβήνεται. Και τις νύχτες σου φωνάζει σ' αγαπώ. Μα δεν γίνεται να θυμάται ακόμα η καρδιά να πονάει, δεν γίνεται. Αφού λένε πως ό,τι πληγώνει στο χρόνο αφήνεται. Ό,τι αλλάζει, αλλάζει μόνο για καλό. Δεν γίνεται, υποτίθεται πως σε ξεπέρασα, μα δεν γίνεται. Και το κάθε σημάδι στο σώμα αρνιέται, δεν σβήνεται. Και τις νύχτες σου φωνάζει σ' αγαπώ. Έψαξα να βρω τις πιο γερές δικαιολογίες, να κρύψω μέσα μου όλες τις φοβίες, το τελευταίο αντίο να σου πω. Άφησα τα πράγματα που εσύ μου είχες χαρίσει, σε κούτες αναμνήσεις έχω κλείσει, νομίζοντας πως θα σε εκδικηθώ. Έφτασα στην πόρτα, έσβησα το φως, μα τι πάω να κάνω τρελός. Δεν έχω που να πάω, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Θεέ μου, τι πάω να κάνω, πώς να ξεγράψω μια ζωή. Δεν έχω που να πάω, είσαι για μένα ουρανός. Κι ακόμα σ' αγαπάω, αχ σ' αγαπάω ο τρελός. Πως εύκολα τα πάντα θα ξεχνούσα, μα μέσα μου βαθιά πόσο πονούσα. Μονάχα κάνοντας τη σκέψη αυτή, κι άφησα ξανά στο τραπεζάκι τα κλειδιά μου, τσιγάρα αναπτήρα την καρδιά μου, τα όνειρα που κάναμε μαζί. Έκλεισα την πόρτα, άναψα το φως και σε περιμένω σαν τρελός. Δεν έχω που να πάω, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Θεέ μου, τι πάω να κάνω, πώς να ξεγράψω μια ζωή. Δεν έχω που να πάω, είσαι για μένα ουρανός. Κι ακόμα σ' αγαπάω, αχ σ' αγαπάω ο τρελός. Δεν έχω που να πάω, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Θεέ μου, τι πάω να κάνω, πώς να ξεγράψω μια ζωή. Δεν έχω που να πάω, είσαι για μένα ουρανός. Κι ακόμα σ' αγαπάω, αχ σ' αγαπάω ο τρελός. Δεν έχω που να πάω, είσαι για μένα ουρανός. Κι ακόμα σ' αγαπάω, αχ σ' αγαπάω τρελό. Τέσσερις τείχοι είναι πολύ, κι Κι η μοναξιά μου η τρελή θέλει να σπάσει το κελί, να δραπετεύσει. Ένα αντίο για ουρανό, τόσα φιλιά μες στο κενό. Μια καταιγίδα σ' αγαπώ, πώς να ημερέψει. Τώρα σε θέλω, καταλαβέ το. Τώρα θα έπρεπε να σου είναι εδώ. Τώρα σε θέλω που δεν αντέχω, κι είμαι ένα βήμα πριν το κρεμό. Χωρίς παράθυρο η ψυχή, ούτε μια πόρτα ανοιχτή. Δεν έχω άλλη επιλογή, δεν το αντέχω. Μα όταν έρχεται η στιγμή, σαν μια θανάτικη ποινή, που παίρνει πάντα αναβολή, μέσα μου σ' έχω. Τώρα σε θέλω, καταλαβαίνω. Τώρα θα έπρεπε να σου είναι εδώ. Τώρα σε θέλω που δεν αντέχω, κι είμαι ένα βήμα πριν το κρεμό. Σε θέλω, καταλαβέ το. Τώρα θα έπρεπε να σου είναι εδώ. Τώρα σε θέλω που δεν αντέχω, κι είμαι ένα βήμα πριν το κρεμό. Τώρα σε θέλω, καταλαβέ. Τώρα θα έπρεπε να σου είναι εδώ. Τώρα σε θέλω που δεν αντέχω, κι είμαι ένα βήμα πριν το κρεμό. Στη νύχτα κακό να ξυπνάω. Τι να πετάξω από το χθες και για το αύριο τι να κρατάω. Πώς να κοιτάξω μπροστά και ποτέ σ' ό,τι αφήσαμε πίσω. Και όλα αυτά που μαζί αγαπήσαμε εγώ να μισήσω. Θα έπρεπε, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ. Που σε χρειάζομαι, αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι. Να σε νοιάζομαι και να σε έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Θα πρέπει να σου είναι εδώ. Που σε χρειάζομαι, αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι. Να σε νοιάζομαι και να σ' έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. περίμενε τέτοιο φιλί να έχει χάσει τη γεύση. Και στο δικό σου το στόμα να θέλει ξανά να επιστρέψει. Να παρατήσω μια αγάπη στη μέση λοιπόν της ασφάλτου. Πώς να διαλέξω ζωή σε μια τέτοια στιγμή του θανάτου. Θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι. Να σε νοιάζομαι και να σ' έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Ναι, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι. Να σε νοιάζομαι και να σ' έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Από όνειρο μέσα στη νύχτα κακό να ξυπνάω. Θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι. Να σε νοιάζομαι και να σ' έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Ναι, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι. Να σε νοιάζομαι και να σ' έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Πως έχω χάσει ό,τι ήταν να χάσω. Πως δεν αξίζει άλλο τον κόπο να το ξεχάσω. Να βρω κάποιο τρόπο. Μα εγώ επιμένω και περιμένω και περιμένω. Εδώ είμαι ακόμα εδώ. Περνάνε τρένα, μα σε κανένα δεν ανεβαίνω. Εδώ είμαι ακόμα εδώ, σε περιμένω. Φίλοι ρωτάνε τι θα κερδίσεις. Σαν να το ξέρουν πως πια δεν θα γυρίσεις. Λένε δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Τι θα κερδίσεις, γύρνα τη σελίδα. Μα εγώ επιμένω και περιμένω. Κι αν θες να ξέρεις, εδώ είμαι ακόμα εδώ. Πονώ για σένα, έλα σε μένα. Αν υποφέρεις, εδώ είμαι ακόμα εδώ. Σε περιμένω. Πολλά δε θέλω να αποκτήσω. σε κανένα.